NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Vakbonden FNV en CNV roepen medewerkers van het streekvervoer op om 11 september te gaan staken. Daarmee sluit het streekvervoer zich aan bij de staking van de NS, die op dezelfde dag is. De vakbonden willen dat het vroegpensioen voor personeel dat zwaar werk doet beter wordt geregeld. Twee mannen van 21 uit Utrecht en Vleuten zijn opgepakt omdat ze worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. De twee zouden onder meer hebben geprobeerd om naar IS-gebied te reizen. De man uit Vleuten wordt ook verdacht van het vernielen van een groot aantal graven in Utrecht. De Labour-regering van premier Starmer lijkt toch te zwichten voor een grote wens van Brussel om vrij verkeer van personen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk mogelijk te maken. Er wordt gewerkt aan een plan dat dat vrij verkeer toestaat voor volwassenen onder de 30. Eerder was de Labour-regering daartegen, zegt correspondent Arjen van der Horst. Omdat dit plan, dit idee, een obstakel werd in andere onderhandelingen tussen de nieuwe Britse regering en de Europese Commissie. Eerder had Labour gezegd, we willen geen vrij verkeer. We hebben nu eenmaal voor Brexit gestemd. Die discussie is voorbij. Maar premier Starmer wilde wel iets anders bereiken. Namelijk dat de handel soepeler verloopt met de Europese Unie. En dan in het bijzonder de import en export van dieren- en plantenproducten. Dat gaat nu nog gepaard met veel bureaucratische romslomp, met controles, veel papierwerk en dus veel vertragingen aan de grens met vrachtwagens zoals in de haven van Dover. Starmer wil daar een deal over sluiten, zodat een groot deel van de controles niet meer nodig zijn. Nou, daartoe zijn we best bereid, zegt Brussel. Maar daarvoor willen we wel iets voor terug. En vrij verkeer voor jonge personen is het wisselgeld wat de Europese Unie nu vraagt. Wanneer het plan in moet gaan, is nog niet duidelijk. En Paul van As stopt als bondscoach van de Nederlandse hockeydames. De 64-jarige van As was sinds 2022 bondscoach en won met zijn ploeg deze maand goud op de Olympische Spelen in Parijs. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file bij Amsterdam. Op de ring sta je daar in de file, want de ring Oost die is dicht. Bij Amsterdam Oud-Zuid loopt het daardoor vast en de vertraging is een kwartier. Er wordt ook gewerkt op de N3 van Papendrecht naar Dordrecht. Daar heb je voor de aansluiting met de A16 een kwartier vertraging. Het heeft ook te maken met omrijders, omdat de A15 dicht is vanwege werkzaamheden. En bij Zandvoort loopt het vast op de N201 vanuit Hoofddorp. Vertraging is daar nu meer dan een uur. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, tot 4 uur zijn we er weer met economie bij de EO op NPO Radio 1. Ja, ergert u zich ook regelmatig aan de lage spaarrente die u krijgt op uw spaarrekening? Veel kans dat u net als deze vrouw toch gewoon bij uw oude en vertrouwde bank blijft. Grote banken zijn toch tot een bepaald bedrag in ieder geval gegarandeerd dat je je spaargeld houdt. Maar dat is bij de kleintjes ook? Ja, dat zal ongetwijfeld. Maar nee. We zijn al heel lang bij dezelfde bank en dat houden we graag zo. Ja, zo gaat dat. De autoriteit Consumentenmarkt heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de lage spaarrentes. En nu wil bestuursvoorzitter Martijn Snoep nieuwe bevoegdheden om op te kunnen treden tegen bijvoorbeeld die bank. Ik spreek hem zo. Geld of je leven? Eerst, als u voor een pond half om half naar de supermarkt gaat, dan denkt u natuurlijk vast aan een mix van varkens en rundvlees. Tenminste, dat zijn we gewend. Maar bij Lidl proberen ze u te verleiden een duurzamere optie te proberen. Gehakt van vlees, gemengd met erteneiwit. De supermarkt wil de klanten stimuleren om vaker te kiezen voor plantaardige in plaats van dierlijke producten. En daarom worden melk- en vleesvervangers goedkoper dan de dierlijke variant. Rebecca Simmons en Chantal Groenet zijn duurzaamheidsspecialisten bij Lidl Nederland. Zoals jullie functie dan heet. Welkom beiden, goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Het bestaat dus uit erteneiwit. Waarom zit daar erteneiwit in, mevrouw Simmons? We hebben erteneiwit toegevoegd aan de gehaktmix om de milieu-impact van het product lager te maken, maar daarbij wel de smaak, de malse smaak van rundvlees te behouden. Dus eigenlijk om de vleesliefhebber een duurzamer alternatief aan te bieden, waarbij die niet hoeft in te leveren op de lekkere smaak van vlees. Ja, en is er lang over gedaan om bij erteneiwit uit te komen dan? Want het klinkt voor mij totaal onlogisch, maar ik heb er ook geen verstand van, hè, zeg ik er meteen bij. Ja, dat is een intensief en leerzaam traject geweest. Daar moet ik ook echt credits geven aan onze vleesinkoper Geert en onze leverancier. Die zijn daar een hele tijd mee bezig geweest. Geert is in zijn eentje bezig geweest om dit te ontwikkelen. Geert is daar vanuit Lidl heel hard mee bezig geweest. En daarin zijn veel verschillende tests geweest. Naar wat is nou ook de optimale verhouding van rundvlees en erwteneiwit. En toen zijn we uiteindelijk uitgekomen op deze gehaktmix. Die bestaat voor 60% uit rundvlees en 40% uit erwteneiwit. Ja, en het is een hybride gehakt, geloof ik, zoals we het noemen. Of gehakt mag je niet meer zeggen, hè, geloof ik, mevrouw Gouné. Nee, klopt. Je mag het geen gehakt noemen als er ook plantaardige eiwit in zit. Dus wij noemen het ook een gehakt mix. Wat een gedoe, hè, of niet, om duurzaam te zijn? Nee, helemaal niet. We snappen ook wel, we willen ook graag heel erg transparant zijn en eerlijk communiceren naar onze klanten. Oké, nou, wat vinden die klanten daarvan dan? We hebben in ieder geval een vraag uitgezet bij onze community, de DIT Community, de journalistieke platform van de EO. Er komen veel reacties binnen wat ze vinden van deze nieuwe stap. Annelies Vroomans zegt bijvoorbeeld, in veel nepvlees, zoals hij dan zegt, zitten allerlei toevoegingen die ik liever niet eet. Dus liever gewoon wat minder vaak echt vlees eten. Dat is in ieder geval puur. En Elisabeth zegt, ja, klinkt leuk, maar blijft allemaal fabrieksvoer en dus per definitie ongezond. Hoe kijken jullie daarnaar? Dit product heeft een vergelijkbare voedingswaarde als het normale rundvleesproduct. Of het normale, het gangbare rundvleesproduct dat 100% uit rundvlees bestaat. Ja, ja. En ik vind het wel belangrijk ook om te benadrukken dat we dit product echt extra hebben toegevoegd. Dus de klant kan nog steeds kiezen voor het 100% product. Ja, ja. Maar als de klant bijvoorbeeld voor een wat lagere milieu-impact wil gaan, dan hebben we nu ook de gehakt mix. En daarbij hanteren we ook een lagere prijs. Maar het is een gecreëerd iets. Hè? Dat is natuurlijk iets, dat laten deze reacties ook zien. Dat hoor je natuurlijk wel vaker, mevrouw Gouné. Dat ja, blijft afkomstig uit de fabriek. Dat vinden mensen ingewikkeld met dit soort producten. Ja, klopt. Alleen het erwteneiwit is afkomstig uit gele splitert. En dat is gewoon een pulvrucht. Dus uiteindelijk is dat ook gewoon een natuurartikel. Dus het is helemaal niet zo heel spannend. En het grootste deel van dit product is nog steeds gewoon rundvlees zoals we het kennen. Nu is het zo dat jullie het ook goedkoper hebben gemaakt. Dit is 50 cent goedkoper dan het echte vlees, begrijp ik? Ja, klopt. En dat is ook echt een bewuste keuze. We willen daarmee echt makkelijk maken om te kiezen voor dit nieuwe product met een lagere milieu-impact. Ja, is dat nodig? Moet je het inderdaad goedkoper maken om die klant daar te krijgen? Want dat is natuurlijk wat jullie willen als keten. Ja, we zien wel dat klanten het milieu-impact steeds belangrijker vinden, maar we vinden het juist belangrijk dat iedereen het ook niet belangrijk vindt, dat die dan misschien op prijs wel alsnog de keuze wil maken. Ja. Dus uiteindelijk, wat ons betreft, kent dit product ook geen nadelen. Ja, nou ja, het enige nadeel, klopt het dat jullie er geld op moeten toeleggen omdat je het product goedkoper maakt? Ja, wij kunnen niet specifiek uitspraken doen over de geldzaken en marges. Maar we doen wel concessies om bij te dragen aan duurzaamheid en gezondheid. Maar Wat betekent dat dan, concessies doen? Nou, dat is ook bijvoorbeeld het geval met dat we nu onze plantaardige basisproducten hebben verlaagd in prijs, zodat die nu net zo laag geprijsd zijn of nog lager geprijsd zijn als het dierlijke alternatief. Dus bijvoorbeeld onze sojakwark hebben we nu meer dan gehalveerd in prijs, zodat die op hetzelfde prijspunt zit als onze magere kwark. Mm-hmm. En we hebben er heel erg bewust voor gekozen om plantaardige producten goedkoper te maken en niet de dierlijke variant duurder te maken. En die concessie hebben wij zelf als Lidl gedaan. Maar dat is ook een financiële concessie. Dat is een financiële concessie. Even plat gezegd, je maakt minder winst op. Punt. Nou, over winst doe ik geen uitspraken. Maar het is een. We hebben de verantwoordelijkheid bij ons als Lidl gelegd om het voor onze klant nog eenvoudiger te maken om voor die duurzamere keuze te kiezen. Ja, en nu willen jullie in 2030 60% van de verkochte eiwitten dat plantaardig is. Is het lastig om die klant ook mee te nemen daar naartoe? Ja, het is wel echt een transitie. Dat zit natuurlijk ook in het woord eiwittransitie. Dus en daarom doen we dat ook stapsgewijs. En ik denk dat dit weer een van de stappen is die we zetten om de klant hierin mee te nemen. Ja, en hoe kijken jullie naar 2030 om bij 60% uit te komen? Gaat dat lukken? Is dat moeilijk? Wil die klant meteen mee? Zegt die klant liever niet? Nou, dat is een uitdaging. En ik denk juist ook daarom dat deze gehaktmix nu zo'n mooie stap is. Omdat het echt een tussenstap kan zijn voor die vleesliefhebber. Die het misschien nog een beetje lastig vindt om bijvoorbeeld over te stappen naar linzen. Want hoe moet ik dat dan precies bereiden? Hoe krijg ik dat helemaal lekker? Daarom hebben we nu dus een product dat eigenlijk. Nee, je ziet het hier ook. We hebben het in de studio liggen. Het ziet er precies hetzelfde uit als normaal gehakt. Het lag hier niet. niet. Hè? Hebben jullie meegenomen? Hè? Even voor de duidelijkheid. Ja, we hebben het meegenomen. Je bereidt het op dezelfde manier. Het smaakt hetzelfde. Dus we hopen ook met dit soort innovaties. Het ook voor die vleesliefhebber die het nog een beetje spannend, lastig vindt. Maar wel graag ook met een lagere milieu-impact wil eten. Om die ook te gaan overtuigen. Ja. Martijn Snoep zit hier ook, de baas van de autoriteit Consumentenmarkt. De ACM, hebben ze u toestemming gevraagd om die prijzen zo te variëren van hybride gehaktmix en gewone gehakt? Nee, en die toestemming hebben ze ook niet nodig. Oké, daar gaat ze mogen zelf niet over verhalen wat hun prijzen zijn. Ja, oké. Maar kijkt u, luistert u hier ook naar van, hey, wacht even, wordt de klant goed geïnformeerd en dergelijke? Zijn dat meteen uw oren die zo gespitst staan? Ja, die staan meteen zo gespitst. En dat volgen we ook met belangstelling. We vinden het ook heel belangrijk dat consumenten betaalbare, duurzame keuzes kunnen maken. Ja. Maar het is wel de keuze van de consument. En we juichen ook initiatieven toe om dat palet aan keuzemogelijkheden te vergroten. Inclusief duurzame keuze tegen betaalbare prijzen. Ja, er zijn er ook mensen die vast in de supermarkt lopen en die zeggen, zoals Arjen uit dit community in zijn geval zegt, Lidl doet mee aan de waanzin. Hoe interpreteren jullie dat soort reacties? Want dat komt natuurlijk ook voorbij. Ja, klopt. Wij zien natuurlijk die reacties ook voorbij komen. Maar wij beperken geen consumenten niet in hun keuzevrijheid. Dus we leggen het product echt naast de andere runs. Vlees. Dus je kunt alsnog ook kiezen voor het reguliere rundvlees. En we communiceren er dus ook al, wat we eerder zeiden, heel transparant over de verpakking. Er staat ook gehakt mix met erwteneiwit op de voorkant. Mm-hmm. Nee, natuurlijk, dat zal allemaal kloppen. Maar er zit een soort van iets wat jullie willen nastreven. En een deel van de klanten zal zeggen, hey, interessant, ga ik proberen. En er is een groep die zegt, ja, moet dat nou allemaal? Welke stappen zijn nodig? Willen jullie bij die 60% straks uitkomen? 60% plantaardige eiwit in 2030? Ja, uiteindelijk hopen we vooral een steeds grotere groep te overtuigen. Dus je hebt altijd in de transitie natuurlijk een aantal voorlopers. Ja. En een aantal die misschien er wat meer aan moeten wennen. En daarom moedigen we ook vooral iedereen aan om het product een keertje te kopen en te proberen. Want we zijn ervan overtuigd dat als zelfs vleesliefhebbers die dit product proberen, die zijn ervan overtuigd en zullen het zeker vaker gaan kopen. Ja, dat snap ik. Ik zeg dan in mijn geval, ik hoor wat u zegt. He, dat is een bekend credo. Maar jullie zullen ook besprekingen op kantoor hebben met elkaar van hoe krijgen we die klant nou? Je wil niet door de strot duwen, neem ik aan. Nee, de supermarkt. Nee, absoluut niet. Dus hoe doe je dat dan wel? En ik denk dat we hebben nu natuurlijk ook echt een stap gezet op prijs. Dus bijvoorbeeld onze plantaardige producten die nu lager geprijsd zijn. We zien ook nog in onderzoek dat prijs ook dus nog een obstakel is voor veel klanten om te kiezen voor plantaardig. En dat is in ieder geval een obstakel die wij geheel kunnen wegnemen, wat we nu ook hebben gedaan. Nou ja, en dat soort stappen zetten we om het dus steeds eenvoudiger te maken voor die klant om voor meer plantaardig te kiezen. Ja, en door dat goedkoper te maken hopen jullie dat die klant daar nu wel op aanslaat? Ja. Ja. En dat is dus of in ieder geval zegt, nou wil ik het wel een keertje proberen. Ja. En dan hopelijk overtuigd raakt van de smaak. Ja. Rob zegt nog, het is voor iedereen goed als we minder vlees gaan consumeren. Enerzijds omdat het straks onbetaalbaar wordt, maar ook het alternatief wordt en is lekkerder. En dezelfde prijs als vlees van de dieren. Ja, dus dat is eigenlijk heel kort gezegd. Ja, kunnen we niks anders doen dan ons daarbij aansluiten. En Annelies zegt dan nog, zal wat gedaan moeten worden aan het redden van onze planeet. Plannen van de Lidl zijn verstandig. Mensen worden milieubewuster. Ik zou die producten wel kopen om te proberen. Maar als ik aan havermelk denk, moet ik griezelen. Ja, en dat is denk ik ook het mooie van de eiwittransitie. Mensen denken al heel erg snel, oh, dan mag ik geen dierlijke producten meer eten. En dat is niet waar de eiwittransitie over gaat. De eiwittransitie gaat eigenlijk over het herstel van balans. We zijn gewoon de afgelopen tientallen jaren steeds meer dierlijke producten gaan eten. En we moeten daar gewoon weer wat in teruggaan. Maar als jij graag nog je melk blijft drinken, dan kan dat natuurlijk. Ja. En wanneer is dit nou een succes? Deze hybride gehaktmix? Als we uitverkopen. Okay, dus maar nee, vooral als we gewoon stapsgewijs zien dat de verkopen zich positief ontwikkelen over de komende maanden, dan zijn wij zeker blij. Dus als we zien dat klanten niet alleen eenmalig kopen, maar ook terugkomen voor dit product, dan weten we zeker. En als het niet snel genoeg gaat dat worden. Zijn jullie dan bereid om het nog goedkoper te maken? Nog meer van de prijs af te doen? Kortom, hoeveel hebben jullie ervoor over om die klanten dit te laten kopen? Ja, ik denk zelf dat er vooral heel veel kansen nog liggen in het laten proeven. Dus dan zou ik vooral daarop in willen zetten. Dus dat we vooral klanten hier meer kennis mee laten maken. Goed zo. Ik dank jullie beiden zeer voor dit gesprek. Rebecca Simons en Chantal Groenet, duurzaamheidsspecialisten bij Lidl Nederland. Dankjewel. Geld. Of je leven. Ja, u heeft zich vast wel eens gestoord aan de lage spaarrente of aan de veel te dure internetabonnementen die u afsluit. In Nederland is er een instantie die ons moet beschermen tegen de macht van bedrijven, de autoriteit Consument en Markt. Maar die ACM wil nu meer bevoegdheden om in te kunnen grijpen en de macht van bedrijven te beteugelen. U hoorde hem al eventjes zojuist. Martijn de Snoep is de bestuursvoorzitter van de ACM. Welkom nogmaals. Fijn dat u er bent. Hoe vaak stapt u zelf over van bank of van internetaanbieder? Oh, met enige regelmaat. Echt? Ja, ik kijk altijd wat is er te koop? Wat is de prijs-kwaliteitverhouding? En als ik denk, nou, daar kan iets beter gedaan worden, dan probeer ik dat. Maar ik geef ook wel toe, dat doe ik niet de hele tijd. Ik ben er ook niet iedere dag mee bezig. Nee. Dus ik begrijp ook heel goed dat er consumenten zijn die zeggen, ja, ik wil gewoon vertrouwen hebben dat ik bij mijn bank een goede prijs krijg. Ja. Eigenlijk de vaste prijs. We kennen uw organisatie die dan controleert of fusies of overnames wel mag. Hè? Of organisaties met fusies niet te machtig worden bijvoorbeeld. Dat beoordeelt u dan. En dan zegt u ja of nee. Enige tijd geleden, niet zo lang geleden, deed u wat meer broekscheurende uitspraak. Dat ging over die spaarrekeningen bij de banken. Tenminste, daar sloegen veel mensen op aan. De conclusie was dat er namelijk sprake is van stilzwijgende afstemming tussen de drie grote banken, ING, ABN AMRO en Rabobank, over de rente op de spaarrekening. Wat wilde u daarmee zeggen met die term stilzwijgende afstemming? Nou, misschien één stapje terug. Hè. We zijn een marktautoriteit. En een toezichthouder eigenlijk op alle markten in Nederland. En we kijken of markten goed werken voor mensen en voor bedrijven. Je hebt zowel mensen of consumenten nodig op markten als bedrijven. Dus dat is onze blik. Ja. En van tijd tot tijd prikken we de pijlstok in de markt en kijken, goh, werkt die eigenlijk nog wel goed? Wat doet het voor bedrijven? Wat doet het voor de afnemers? Wat zijn de prijzen? Wat zijn de prijzen in vergelijking met het buitenland? Wat is de kwaliteit? En dat marktonderzoek, dat publiceren we dan. En zo hebben we op een gegeven moment op verzoek van het ministerie van Financiën, die vroegen ons, ja, kunnen jullie eens een keer naar de spaarmarkt kijken? En dat hebben we gedaan. En waar we eigenlijk tot de bevinding kwamen, dat de rentes op spaarrekeningen in Nederland lager zijn dan in omringende landen. Niet in alle landen, maar wel dan in veel omringende landen. En vervolgens zijn we gaan kijken, ja, hoe komt dat eigenlijk nou? En toen bleek dat de grootbanken in Nederland, de drie, vier grote banken in Nederland, die volgen elkaar een beetje. Dus die geven niet de hoogst mogelijke rente, maar die volgen elkaar en die hebben op die manier een beetje een rustig leventje. Mm-hmm. En dat is ten nadele van de consument. Dus de consument die kan zomaar een procent erbij pakken door over te stappen naar een andere bank. Ja. Maar doet dat niet. Maar kijk, dat kan je heel zakelijk opschrijven. Maar u heeft natuurlijk deze terminologie gekozen. Dit leest bijna als kartelvorming. Maar dat is het niet. Nee, die formulering pakt u natuurlijk ook weer zorgvuldig. Maar stilzwijgende afstemming, dat klinkt als er worden afspraken gemaakt. Kortom, u ging wat scherp aan de wind varen als ACM zijnde in uw formulering volgens mij. Nou, het is een fenomeen wat volkomen legaal is. Dat is niet verboden. Nee. En dat krijg je als je in een, wat heet in vaktermen, een oligopolie hebt. Een markt met maar heel weinig aanbieders. Ja. En een heel transparant product. En wat gebeurt er dan? Dan kijken bedrijven in plaats van, goh, ik ga scherp aan de wind zeilen en ik geef zo goed mogelijke prijzen aan de consument, kijken ze eigenlijk vooral, ja, wat doet de buurman? Ja. En dat volgen ze een beetje. En als ze allemaal naar elkaar kijken, dan kunnen ze ook idee hebben van, nou, laten we het een beetje rustig met elkaar houden, zonder dat met elkaar uit te spreken. Maar ze weten allemaal dat voor de banken in dit geval het beste is. Maar u vond het eigenlijk een beetje vervelend, denk ik, als ik in uw schoenen treed. Want het is niet illegaal, dus u kon er niks tegen doen. Maar u kon er ook niet lekker van slapen. Nee, ik vind het eigenlijk onwenselijk. Want wat gebeurt er? Het gaat, kijk, de gemiddelde consument in Nederland, of de meest voorkomende consument, die heeft ongeveer 20.000 euro op een spaarrekening staan. Dat is het meest voorkomend. En die kan ongeveer 1% meer rente krijgen. Dus die laat gewoon 200 euro per jaar liggen. En de banken stoppen die 200 euro in hun eigen zak. En dat is op zich niet verboden. Maar ik vind dat we als samenleving moeten werken, zodat de omstandigheden creëren, mm-hmm, dat die €200 in de zak van de consument verdwijnt. Ja, maar banken waren niet zo blij met uw conclusies. Die zeiden van nou, ze hebben geen sprake van stilzwijgende, ze hebben geen bewijs voor die stilzwijgende afstemming. Misschien zijn consumenten wel gewoon lui, willen ze niet overstappen? Ja, maar de banken maken gebruik van de omstandigheden. Namelijk dat ze met weinig zijn, dat de markt transparant is, ja, en dat de consument ze onvoldoende disciplineert. En wat we dus willen is dat die omstandigheden wat veranderen, zodat het makkelijker wordt voor consumenten om over te stappen. Ja. We willen bijvoorbeeld dat de banken een overstapservice aanbieden voor klanten die hun spaargeld ergens anders naartoe willen brengen. Ja. We willen dat banken ophouden met het koppelen van een betaalrekening en een spaarrekening. Ja. Zodat consumenten alleen bij een andere bank een spaarrekening kunnen openen. En we willen dat banken ook transparanter zijn over de spaarrentes die ze bieden. De verschillende producten die ze zelf aanbieden. Zodat de banken ook een beetje zorgvuldig omgaan met hun eigen klanten. En tegen hun klanten zeggen, goh, je hebt hier nu wel €20.000 staan. Maar zelfs bij mij kan je het beter wat langer vastzetten. Vandaag was er een bericht, of gisteren, dat consumenten ook heel veel geld op een betaalrekening hebben. Nou, het zou mooi zijn als banken verplicht worden om tegen hun consumenten te zeggen, joh, je hebt nu dit grote bedrag op betaalrekening staan, maar als je het op een spaarrekening zet, dan krijg je gewoon daar een nette rente voor. Maar kijk, u zegt net van, we willen dit en we willen dat en we willen zus en we willen zo, maar u heeft geen middelen als ACM. En dat vindt u een probleem? Nou ja, daarom wilt meer middelen hebben. Nou, we willen niet meer middelen hebben. Meer bevoegdheden. Maar we willen een bevoegdheid hebben. Kijk, wat we nu doen is dat we doen een onderzoek. Daar gaat veel tijd in zitten en dat doen we heel zorgvuldig. En daar komen op een gegeven moment aanbevelingen uit. En dus die aanbeveling die ik net noemde over het stoppen van koppelverkoop, of het ingeven van informatie aan consumenten, dat is nu een advies aan de wetgever. En de wetgever moet het dan in de wet op. Dat duurt heel erg lang, weten we allemaal. De wetswijziging in Nederland is zo 2-3 jaar mee verder. En wat we graag willen is dat wij de bevoegdheid hebben om die regel zelf te kunnen opleggen, om de concurrentie te herstellen in die markt, zodat de consumenten uiteindelijk een betere deal krijgen. U wilt machtiger worden? Nou, dat machtiger. We willen de consument helpen. Ja, oké, maar u wil een machtigere positie hebben om dat te kunnen doen? Ja, macht, daar reageer ik op, want het gaat ons helemaal niet om macht. Het gaat erom dat we zien problemen. We zien problemen waar consumenten en soms ook bedrijven last van hebben en kunnen daar nu niks tegen doen. En we willen graag de bevoegdheid hebben om daar wel wat tegen te doen. We hebben toch het ministerie van Financiën, even bij die spaarrekening blijven, die banken kan verplichten om dat te gaan doen? Jawel, maar die moeten daardoor de wet wijzigen. Die hebben een hele grote wetgevingsagenda. Die wetgeving moet dan vervolgens door het hele wetgevingsproces. En wat we vragen aan de wetgever is, geef ons nou de bevoegdheid. En die kan heel goed worden afgebakend. Want ik begrijp heel goed, dat moet niet een bevoegdheid om maar alles te kunnen repareren in de economie wat mogelijk is. Nee. Maar geef ons een afgebakende bevoegdheid om in dit geval individuele ondernemingen tot bepaalde handelingen te verplichten of tot bepaalde handelingen te verbieden. Ja. En dat is overigens, daar zijn we niet uniek in. Nee, de landen om ons heen hebben uw collega's, zeg maar, Duitsland geloof ik, onder andere heeft de ACM een machtige positie. Duitsland, die hebben diezelfde een vergelijkbare positie. Ja. En die hebben dus ook al een lange track record van het oplossen van concurrentieproblemen. Maar blijkbaar is dat nodig. Blijkbaar zijn er meer plekken dan bij die banken waar het niet goed gaat en waar u zegt, daar moeten we eigenlijk sneller ingrijpen. Ja, en wat zijn nog meer sectoren waar bijvoorbeeld stilzwijgende afspraak aan de orde is? Ja, daar kan ik geen uitspraak over doen. En de reden waarom dat is, is dat je moet die conclusie alleen maar trekken nadat je zorgvuldig onderzoek hebt gedaan. Consumentenbond zegt dat bijvoorbeeld sprake is bij de aanbieders van internetabonnementen. Nou, dat zou kunnen, maar dat moet eerst onderzocht worden door ons. Dus daar kan ik niks. Dat zou puur speculatie zijn. Is dat iets wat onderzocht wordt of niet door u? Dat wordt op dit moment niet onderzocht. Is dat nodig om te onderzoeken? Dat weet ik niet. Dat kan ik niet beoordelen. Oké. En waar we, maar dit past in een serie van marktonderzoeken die we doen. We hebben naar zorgverzekeraars een tijdje geleden gekeken. Ja, ja. We hebben de cloudmarkt, we hebben de appstores bekeken. Dus we hebben heel vaak dat we dit soort algemene marktonderzoeken doen. Dan komen we met aanbevelingen. Maar punt is, ja, daar stopt het dan. Okay. En wij willen eigenlijk één stap verder kunnen. Dat we naar aanleiding van die marktonderzoeken die we doen, ja, dat we ook verplichtingen kunnen opleggen. Is het ook zo dat het niet alleen lang duurt voordat dan iets door, hè, zoals u net beschrijft, vanuit het ministerie in een wet is verankerd. Maar is het ook zo dat ze uw adviezen gewoon niet opvolgen? Dat u zegt van ze luisteren niet goed genoeg naar ons? Nee, dat is niet zo. Okay. Nee, kijk, ik heb alle begrip voor dat ze zelf ook politieke afwegingen maken. Het is niet uit frustratie dat er niet naar ons wordt geluisterd. Oké. Okay. Nee. En ik zou ook, ik trek me goed, misschien is dat te kort door de bocht. Ik trek dan ook de conclusie van, hey, als u zegt we hebben meer bevoegdheden nodig. Eigenlijk gaat het niet goed in die aanbiedersector. We worden als consument een beetje belazen het meer en meer. Nou, wat er gebeurd is, en dat is een proces van de afgelopen, laten we zeggen, 20, 30 jaar, misschien zelfs wel langer. Dat je ziet dat markten steeds geconcentreerder worden. Hè? Er zijn steeds minder banken, ja, bijvoorbeeld. En dat leidt ertoe dat het ook steeds makkelijker wordt voor die bedrijven om in een situatie te geraken waarbij ze gebruik maken van de omstandigheden, ja, en niet meer zo hard concurreren. Terwijl toch dit idee was van de vrije markt, zeg maar. Zorgverzekeringen, de zorg, zeg maar, de vrije markt. Zorg aan de vrije markt toevertrouwen, dat concurrerende zou worden. Dat klopt. Wat er tegelijkertijd gebeurt, is dat het nodig is om schaalgrootte te creëren. Ja. Om kostenvoordelen daarvan te halen. Ja. Maar dat heeft als nadeel dat je een beperking van dat je de kans groter is dat de concurrentie, ja, geringer wordt. De Europese Commissie heeft een groot onderzoek gedaan en die heeft laten zien dat over de afgelopen jaren de concentratiegraad in Europa, in verschillende Europese markten, is toegenomen. Mm-hmm. En de winsten van de bedrijven zijn toegenomen. En een van de oorzaken is een gebrek aan concurrentie. Oké, okay, dus hard nodig dat u een wat grotere vuist krijgt om mee op tafel te slaan. Ja. En wie moet dat gaan geven, die extra bevoegdheden? Dat moet het parlement geven. Oké, okay, dan bent u volop in voor aan het lobbyen, neem ik aan. We hopen dat het parlement ervan overtuigd is dat dit een goed idee is. U zit in een van die torens daar in Den Haag, dus u loopt er zo naartoe. Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. Mag ik u hartelijk danken voor uw komst en dit gesprek. Graag gedaan. Tot zover ook Geld of Uw Leven voor deze dag. Wilt u nou niks missen, abonneer u dan vooral op onze podcast. Zometeen op deze zender is Suzanne Bosman er met 1 Vandaag. Ik wens u voor nu nog een hele fijne donderdagmiddag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat u van grote betekenis kan zijn voor kinderen van nu en van later? Wat is een mooiere nalatenschap dan gezondheidszorg, onderwijs en bescherming voor kinderen die deze zorg anders niet krijgen? Ga naar savethechildren.nl/nalaten en ontdek of het opnemen van Save the Children in uw testament bij u past. Dat beloven wij u, dat wij er voor kinderen zullen zijn. Kinderen van nu en kinderen van later. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Probeer nu een gratis maand de Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun uw kind rekenplezier en plan een proefles in. Ga naar foutloosrekenen.nl. Ruitschade? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Opgelost. Autotaalglas. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project.